Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Duygular Duygular وجود رغبة Zevk haz almak Zevk, haz almak. لدينا الرغبة. Zevk alıyoruz. Zevk alıyoruz. ليس لدينا رغبة. Zevk almıyoruz. Zevk almıyoruz. الإحساس بالخوف. Korkmak. Korkmak. أشعر بالخوف. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. لا أشعر بالخوف. Korkmuyorum. Ben korkmuyorum. توفر الوقت. Zamanı olmak. Zamanı olmak. لديه وقت. Onun zamanı var. Onun zamanı var. ليس لديه وقت. Onun zamanı yok. Onun zamanı yok. الشعور بالملل. Canı sıkılmak. Canı sıkılmak. هي تشعر بالملل. Canı sıkılıyor. Canı sıkılıyor. هي لا تشعر بالملل. Canı sıkılmıyor. Canı sıkılmıyor. الشعور بالجوع. Acıkmak. Acıkmak. هل أنتم جوعى؟ Aç mısınız? Aç mısınız? هل أنتم غير جوعى؟ Aç değil misiniz? Aç değil misiniz? الشعور بالعطش. Susamak. Susamak. هم عطشى. Susamışlar. Susamışlar. هم غير عطشى. Susamamışlar. Susamamışlar.